فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. مخکې دا ذکر شاه چې څوک تقدیم کوي په دولسم باندې شي او څوک تاخیر کوي په دیرلسم شي فلا اسم علیه په ده باندې اسم نشته ده دلته نه وکړه په نفي الاسم لمن اتقى او نفي د ګناه لمن اتقى د په د هغې چا ده چې هغه الله نه ډرېږي فحج خلق لانه الحاج على الحقيقه ذکا چدا حج کو گدا په حقیقت کې کوم خلق چاغو کې تقوا نه وي بس حج کوي مونږ پروا نه کوي مونږ کده کوي نور باندې حیات کې مبتلای ګناونه کوي بس حج برینه حج ده کوم دې حج روح ته حقیقت ته اپ کې نشته ده نو یا لام احتساس دی پر لکه الحمد لله کې یعنی څه معنا چې دا مولا چې حکم وکړو اخص به المتقی مولا په دې حکم سره خاص کو متقی لره ویل ځکه چې متقی هغه داسي چې هغه دې خبره پروا کوي او چې کوم متکیا نه وي هغه یې غم نه کوي یا فلا اسم علیه الله پاک یې چې مونږ دا بیان حکم وکړو چې لا اسم علیه ویلې دا له وجې دې متکی نه چې متکی سره دا هر وخت غم وي چې ګناهګار نه شم او کوم ځای چې خدای نه ویږي هغه دې حکم ته څه محتاج خو نه ده هغه پروا نه کوي او یا بیان دې پر ده لکه قرآن یې سحایت لک حایت لک حضرت ها دیگا دا لکا لکا یعنی اخاطب لکا مخاطبہ تاثر اکوم نلام بیان دی پر اپوش لکا اکول تا دی پر دا خبر اکوم نلام بیان دی پر واتقو اللہ اخبین الرحیم اپا لا یکین کوئی کوشی انکو میرے تخشرون کتاس و طول علا تجمع کوشی پا خیر کی اجازی کم بی اماری کم تاسو بی اجازی پا امار اسلام اوز اللہ پاک بقی پا اقسام بیان کو دا بل قسم دا لکتا سو من اللہ سمن یقول ربنا من اللہ سمن یقول ربنا آتنا فتن حسنا وفلات حسنا رقنا عذاب نارا ومن اللہ سمن یجبکا بعد اغلی چتا تاجب کا چی قول جدر فحیات دنیا کی یعنی اغا دنیا چا غیم و طریق دے خبری کئی نڑے پای خوف سرم او ری خوند کوي او چکا چا غای دا اکیلی نر برابر ای دا دنیا متعلق ولای دو کفراته ولی لی مخالفته لی اعتقاده لی مخالفت دی کلام نا چکم آخرت دی پرم لی اعتقاده لی پد اعتقاده لکتا سو گوری قوزا کم خلق جبرلیان دی دی برلیان تا اگر خبر قوات اغاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق رغلی کہ نبی کسوئی جزا پا سبا پا نئے نا پئے گا کہ سبا بسکی علم الغیق ہوئی والا رکھا بدے نا ہوئی نہیں دا گستاخی رسول علی عزیز نا توحید متعلق خبر و تکای اور بدے لگا وہ ایک عقیدت اختلاف اور جو نبی اسلام متعلق خبر و تکای لگا لکه ما دا اوریلی چې بریان کله حج ته راځي بیا مکی کې څه شي مکی کې هویو توحید ته نو څه نه څه نو خو ته وی اورا څه تو آتا کا نو خو ارته مدینه منورې کې دا صحیح خبر ده چې دې سن لو یا حسی دا ده خو دا توحید تو کوم ده دا خټولو بریا ته ځم مې بیا ځان چاول به ان کړه تا ته نه دې کړی دې دې مين ذات ته دې دې بیا څه حکم ده حکم ہے دا چې توحید مخیا کړو بیا تاسو یې مګی کې نو کافر ہم آخرت میں تری خبر فن نہیں گئی ویشد اللہ علی ما فی قلبی حکم کر اللہ علی قومی جدہ پتہ کیا سنگے انہو موافق لکولی جدا جو موافق دا دے پتہ کول اس ما جو قسمی پا خدای بنی او غرق قسم نہ گئی گئی کم خبر دا کون دا دی زنا کون کم خبر دا کون زنا زکی کی دی اگو مناسی منا بیکار خود کے بار نہیں بخلی بار وارد دل خسام خدا سخت جگڑا لی شدید ہوگا حضر کے لئے خسام مزدر در لمنا کہ اگر جگڑے کولے مزدری بنا ارے سخت جگڑا کئی ہر جگڑے جگڑا کئی جگڑا لی لکا جد جد ہو جد جد کوشش ہو کو کوشش کولو دے دے نو کوشش کولو خو مزدر دیگا اگر کار نہیں کوئی مبالغا دے لکا زید نو عدم کی مبالغا دے عدل عدل دا خودی میں دیتا ہی عدل دوش یعنی دا عدل سے وصل دا کدا عدل خارج کی و جوہر جوڑی کی موجودی کی میں دا زید ہوگا با دا زید آتا دا شدید رو خصوم دے لکا ولی اتباعی کا تالی پر ہم دا ویتا اتباعو تا ہم دا ولی لعداوتی جا عداوتی دینام شکر دا نبی کئیسا لکا تاثرم دا اخنز شئی ہو کانم اخنز کوتے ہی چی دا جنگ ہو پس دارو دریس و کسار جانسا نور ہم بتلی ہو نو دکا لکتا دیتا خن ناس شیطان تا خن ناس سلی چکر آلاز دیکھر کی جی بے لمندی ہوئی تا زان سوشی لمندی ہوئی اکی دبری گئی تیتی زنان پری گئی تیتا وانا ورہ کالا منافقن خلو والکلامی لبری دا خواگاو ری نبی اسم نبی سنسرہ یحنی کو انہ مؤمنن دا پویو چې منافق خو یم کنه ځکه خو مې مال ده قسم یې کړو چې دا مؤمن ده به په دبا دی تا باندې ما ایمان ده و محب له او محب ده یعنی ځکه سره و محب له ای نبی صلی الله علیه و سلم دا محب ده نو فیدنی مجلسه دا بو دا مجرد نه جوړیږي فیدانیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپا سنفانا فیدانیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسیم نو دیس رب متعیش خالقی یہ دارا کنا جو فیدنی دابن زکیدو لکلان جا ایقرب یو دیش او جو فیدنی فی نو ویقرب بوش باب لکال تا یدانیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس لذکولو بس درر نبی کنم فی مجلس خالقیم نبا بی فعل نجر کر قویدنی مجلس ہو لیدی کلو بدا نبی مجلس فاقضبه اللہ تعالی علا درو جن کو فی ذالک پدی مجلسکیم چدا منافق دا او داتا تا قسمون کئی فمر ربی ذرن او تیشو پا فسر بنی وحمرن او پا خرن بنی لباد المسلمین لباد باد المسلمان فسر و خرنو بیدر ظالم تکو فا اخلقو بویس رولو افسر و آقرهاد وأخذنا بشكرك ليلا كما قال تعالى لك لا زائري وإذا تولى ينصرف عنك فلسل وقرد سعاس الأرض مشيك يتلقي كوزمك ليس فيها كفسادك بديزمك ربيعتان وصف فسادك قوز دي فساد بيان دك فساد تخريب المال والنسل نسل عمري فسنا أموال خلقي لذا فساد إيش فساد عام دك ويوليك الحرس ورد دي فساد بيان لهم وانه کوي پسنا ولنسا او نسل نسل منصور چې بل نه راوځي نو دا بچي حیوانات کې پیدا کیږي ته کای جنا سرشتي لکه سل سیفا خو خیر هغه مدا بدل ده د جملې تل فساد ده نه جملې فساد یعنی زمم د اعلان کې حرس او نسل دا د جملې فساد نه ده اما هغه پاسه سړي کل دي چې فساد عام ده فیشمل صفقه دماء ونهب الاموال سوکو دماتا شامل در چاقا خونه ملکو ویلی توی کن او بل نحب الاموال چه فسن خراب کن والله لا يحب الفساد اللہ پاک محبت که فساد ای لا یار دبی نردی بسن نا تاس خورا و سویده حبیق شاد اقا خبر در چه محبت اقا اینی که اللہ پاک دینا بالاتر در نتا دینا مقرد انشاءال ندر بل نہ تاثر در ولا چنا متاثر کی گنا نال تا غیا مرادی اے لا یرضی او سے محبت نہ کوئی اسرا قرضی بن نہ کنا اے لا یرضی وے نہ کہلو اتق اللہ فائکا وے لگا جہنا تو کار خپل کے اخذت ہل عزت نشی در عزت خمرت ہل عرفت ول حمیت على العمل دا قلت تا سجے کر شو عزت دینا مرات دا کہ برگتگی درام اغا غیرت دا انفا دا ابن تسیدت فعمل خدا غیرت جاہلی جاہد شغا استقبار دا و تقبول دا لیکن پرسانی کی کنا تو نیر لو اسنے زدا کن ملاشی پاسی سر رواہ لی کبن شے پسنے چاہتا خراب کی ونی و تفریقی تو مرکی نو دا جاہل اغا غیرت جاہلی دا غیر دے جہلی پا غیر دیگی پا پا دا او دا تدا عزت پا محمود عزت کی خیر عزت دوئی منا بل اسمیم لیسرا دا پا دیگی خاص سناعت کا شاگاتا ہم دا بکی اخذت و عزت بل اسمیم پا گناہ سرات اگر غیرت جہلی پا گناہ پردگی اللذی اگا گناہ امیرا بے اتقائی تو عمل کا خیرم فزان سا ترسرا بے دے گناہ نام تو دا گناہ مکہ وار بیدا لگی سا گناہ کر تو دا خو بہدر ہیں قوم امین مرشن ہیں تو دا طول سمون تاس تو دا اعلان لگا نا دا دی میں دیر خوش آئی گی کہ مادس کے حقود دس آغا اخفل و غلط و خبر بجے از ظلم بجے فقر کی ایاز اللہ اللہ پاک اتخاذ من الشيخ تب مولانا المتراس تب بدون يا فني يا خير دنانا لارو تقيه بقول دا زريما سيكي خطيبو دا يو تقيه كي دا خبر كريو تلا صبريتو بني وايا اس كي تالا را يختار دي لا صبريتو بني لا پسنو لو بيتو دا ستو دي لا صبريتو بني وايا اس تالا را يختار دي لدائبو بو ما سرشي إذا القبور وقوعت لذائب فما صرش كمت كيف فتر لك الله فاكي فحسبه جهنم بس كفية لبرا جهنم ولا بئس المحاج بير بس فرشتا لا جهنم دا هيا دا مقصود دي زمدم اغا جهنم بس فرشتا اقنا دي بس فرشتا افرش كم لك هيا دا جهنم جهنم مانا سات اسمعانا در قطع تو کشاری جدی کفی پر خیل کب او آغا در طول کسرا در مانا سات اسمعانا در ایکی جانم انزی کردر ومن الناس من یشی نفسهو بعد اخن آغا دی تقا خرد کئی نفس اخفل صدقی خرد کئی ابتغاء مرضات اللہ و تلاح سیر دمون دیدی اللہ تلاکی رضا ہو او دا یا بیعو نا یشی داری ازدادو ندر شراکی مستمانی کی خط کولو کی مستمانی کی عجب ذلحا فی اطواتی لاح طلب او ذات کرا دے نفس خرچ کول رالو چل کوئی دے نفس خرچ کول رالو نو چی او شاید تو آغا خطای بیا کئی نو دا تا خرچ کو دانو دے لگے ہوئے بر شید وقت کبنش نو اللہ پاک پر ذات آغی محبت کے پر جہاد کے دا نفس چو کمزا چه دا تا خرص گئی لکه جهات که سرلس خرص گئی او کرنی سپره سومانی وزای وی تکای وی اغا عزت اغا آرام و رحط اغا تا دی آغی نفس حساوا اغا آرام اغا خوشحالی آ دی اغی جهات پا مقام که تا ویر کا خلق دیکا ندکا یکشی بمانای یکی ہوئی ورنہ چو کم ازبر کمانا کری گنا اگر میں نے کہا یہ شیئی ہم جوڑی دائی شیئی وہ خیال تکوئی دائی وہو صحیب دا من توک دا دا حضر صحیب رضی اللہ عنہ دا دیر لوئی دا دا سے وہ چکرا دا کما خلوئی لکھوڑا کرا خلوئی چی پلیاری بتیر شو پلیاری اگر دمیو چی خلق راولو جو پویدو چی دمی صحیب کشو دبر دا آرام رو لیچه کل ایمانی رو لپلا رو سر عرض شکو دومره کپړه نه وه چې هغې ځال پړ کې یو چدر وغې کې هغه پیول دی چمې پیول دی بیا نبی حسن ته ولده وایې ژړه ده دا ټول عرب راحتې قربان کړی ده دا څه شعرونه مې ونه یخو اوس وختي کې مولدلې کړې ده سبب ته وترکه مار ګوره وهو صاحب لما آذاه المشركون هل كلا تزرعوا لكو لتا مشركين هذا إلى المدينة هدتكم مدينة وتركا له مالا دب احتياسنا تقول مكيكي كجيسي ورسي مالا قتلوا لقدم ايو تطلو پیشو يا دمان تدي پلار مالو اغابو دتا پتی كدو نقول اطولي پیشو والله نقول دا زائران تتقول تمالي ورطا پیشو ومالي خرج كنا مالي ويركو نو خپل ځان یې واخ لیکن اصل کې دا مال چې خرج کو دا مال دې نفع محبوب دی که محبوب نه دا مال دې نفع محبوب دی که ویلې دا کارام ده کار هڅه کو خو شړی هغه ټول منځه خو بال لګه د تا چې خپل حصہ دې نفع سا چغه مال و آرام راحت او غټول خلق خو نه فزې خلق ویګل نه ځکه یا بیو څه ته جواب ته یې شي یعنی یې بیو والله ور او می لباد الله باندې ربان بنګان فایت ارشدهم على رحمي او قضيت لما فيه رضاه رضاه ته په یوه چې بلی کې اعلی رضا باندې لام ورادر اصل شیطان ایمان ده اسلام ده چې تاسو دا زده کوي دیکھ تاس دے برا گٹ ادا ہمیشہ ہے میرا خوشحالی جی بگے ون ذرا کے ادھر شاہ نظر ہے پودے شاہ کے واسفا بھی اور جب مر گئے لما عظم سب تک سیدھی تاجین کے خرید کرو وکی ہونی بیرا و البانا ہا او خانو وخی آئے بدے ہو گرلے و البانا ہا او شدیر بعد الاسلام پس اسلام نا مراد آرہ جب یہود بندے دا او خانو وخی حرامی بھی کوئی حرام ہے اور دے آفتے تعظیم دا دیبانی واجب ہو نو دے راو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خدا نفس دا خمخا کہ او خان و غوخ خمخا خورا ہم او خان و غوخ خورا شدے خورا دا تاونی فردی دا خمخا بخ کبنش دا خونی خوری کا نخوری او دو خان رہا لالی لیکن مجھے چیزا خوری او خان او خان موچی دا خویلی سرا دیو ازر که او خان سو کر لئی ما خونه دی که تو خان موچی دا خویلی او خان او خان حال پتا افسده ندی کئی دا یو زمانه که افسده ندی نمرا او دا او خان افسده چایو که چوالی او خان دی نی بلکت او خان دی افسده او خان دی بدا خان دی او چایو که مولا افسده سکلی ندیوی جی ارسو دا سبو کهو که اسلام که خوخی خوراک فرض نده اکیدا بودا ساتو چې خان او غوخه حلال دي ته اسلام ده خو خو وینا خو دا خو یو دې سره غلو ده دا مال پنه کوي سره اکیدا یې چې اکیدا بو ساتو چې حلال دي خو خو وینا او خالي تعظیم نه ده اسلام هم ده نه چې په غوي کې تاسو عبادت ما کوي خو چې به تعظیم ده کار چې مې عبادت هم کوو خو یې خالي تعظیم ساتو الله پاک دا دغه چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مومنانو نو کوم یهود ایمان اور اپ کرالو داخل شئ په اسلام کې مجموعات د فرق سینی وقصها سلم او سلب کافه مجموعات حال من السلم لا هذا السلم اے کی جبی شرعی په ټولو شایو دې اسلام کې اوس د کافتن کا حال کوي د صرف نه نو دا روا دا دانې چې منه نه ده ویلې ځکه خو نو فلدي غیر صریحي ده او دې و د هغې اصل یو ده او که ته دا هغه نه کوي دا ادخلوا الجمیل نه کوي نو دا حال ورته کېږي بهرحال غرض دا ده چې صرف چې کوم ده دا من یا اکلو پر خاص نگر سلم اکلانو کی مسلمی گی غیر واقعیان کیا صلحا دس فیضا سلامتیا اور تو انس و تذکر زمین مذکرہ مذہر کیری اور مانے گے لکا ہر پشانتا اور زمین بعض اشتراک آگیری جو زمخشری حال دی سلم جو کہا راقی جنو اعتراض کرے جا تو دا سلم نے دا علیکی حال دیتا حکم دا کہ تا تدخل فی ادخلو کافا مجموعہ طول تا تدیتا حکم دا کہ ادخلو کافا تل جملتا مجموعہ لیکن تا طول چا دخلے گی عقیدتا و عملا عقیدتا و عملا میں تا عقیدہ و تا عمل دا خو پچا بنے دا فدے اسلام بنے دا چی دا غیر شرائع کی جملتن واخر عشرائی ندی اگا جملتن واخر تو ایچا طول اسلام کی دخل طول اسلام سمانا چی ظاہران و باطن طول تمہ اسلام دا دی ظاہر اور تمہ دی اسلام باطن دا ای ظاہر اسلام دا عمل دا باطن عقیدہ دا تاسو خلا دا عقیدہ دا غا اسلام متعلق دا عقیدان اسلام سے برابر رکھئی تب انا تے اسلام کو حکم دا ظاہران تے اسلام سے برابر رکھئی تے اسلام سے کوا نو دا کول ندی عمل دا دے اسلام ظاہر شو نو اسلام مجموع سمنا ظاہران و باطنان و اتاوالا عقیدتان و عملان نو دا دا سے خاص سفر ندر جڑے کی بربری جن و کافتان جملتان منا کافتان دا بیرے کافتن خو کفای کفتی منی تا یای بیو جملی بانی کافتن اتلاق سنگی جملی بانی کافتن اتلاق سنگی اخی جواب داده که کلا یو شای آغا طول مکمل شی لکه دا لاستا او دا لاست کامل دا مکمل دا سمانا چه دا طول اجزا جمع کلی آغا اجزای دی خوزمی تا پیزا کتی دی یوا کتا پک پرینه مکمل ده چه مکمل ده ندا جامعون لأجزائی جامعتون لأجزائی دا جمله دا کم جمله دا مجموعه دا یکف لأجزاء عن الخروج خروج نه منی کلی بس جمله دا مکمل شکر یا اجزو خود جس خود پس نه نه یون رو پس خروج نه منی کلی کل پکی دخلی اجزائی دی خروج نه منی کلی دی مکمل دا جمله دا جامع دا خلو اجزاو دا دکا پا معنی کفا یا کفوسترات کافتان جمله بنید لگ چند کمانا دا خبر ندا ولا تدبا خطوات شیطان تا تا اعتبا ما کوئی طریقو تشا قدمون شیطان یعنی پا غلیارو بانید کم لارو ندو قدمون دا پلیارو که حال دا خطوات ندکا شروع تا محل دکا جهاز مراد محل اغالیارو جا شیطان قول دلتا عبارت فقط انسان لا تتبعو تاثر اتبا مکوئی تو رکا تزیین الشیطانی تو رکا تزیین الشیطانی آلیار دی خیست قول دی شیطان اتبا مکوئی بیت تفریق فتفریق سرم چاکی دا بسرتو خرو بینا کبنشی خالی ویدی اکی دا بسرتو چه دا معظم اسلام که ندا جمع دا و تعذیب بی کهو عبادت ہوگی کهو من اسلام که بس منا خونه تو مائی کهو فرای اکرهی عبادت پر پیدن فرای ریلی عبادت پر پیدن اسلام خدا نید که خلی بلی عبادت مخوا فیدن تفریق مکوی چه اسلام احرام که تفریق کن این من لکن عدو مبین دا اصال برا دشمن دا بلی نیر عداواتین فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نَذَيْتِي تَلَقَ لِجَ لَا يُعْجِزُ شَيْءٍ نَشَيْتِ لَا يُعْجِزَهَمْ عَنِ انتقامي مِنْكُمْ لِانتِقَامِ دِعْلَا بِسَفْنَا سوف مصابع أبا سنو تئي تقومون اولي بيت نسوك كاته ما نجي اخلاصي نا الله فاق نسيو خام بي اخلصاني ولا نمسان خب يا ايو كارسة نكي حكيم دا فصني اخلصي هر خبار وقتي حكمت سي الله فاق يا اي لگا فصناو دي اي تسميگي نا خوزان كبه مرئي تسميگي نا خوزان كبه مرئي نو دي تسازم تسميگي نا خوزان خرقوي دان تبا کوي کې مځه د نړۍ لري په جهنم د کمبختو داون ځان هلاک هم شال شو جهنم کې شي څه څه کوي لګاړای چې ته هم سمې کنه خو کدې ته انتظار کوي حل استفانه باندې دې کېږي حل ينزل الا ان ادم لو لا ما ينزل انتظار نه کوي نن ته ځل تاري کوم انتظار نه کوي او خلق او شغاف شروع کړي الدخول فيه دخول پرستان کے بے تمامی ہی تطور احسان کے داخل سے یا عام کا کافر مراد ہے جتو کے احسان کے نظر سے گی اگر انتظار نہ کوئی انتظار مگر دے خبر تھا الا ان یاتیہم اللہ مگر کیا ہو سر کی امر کے اللہ پاک متخلحات میں مراد ہے کہ اگر کی الا ان یاتیہم الملائکہ او ياتي امر ربك بل جهلا وقل دلتا الله فاقنا مجيئت لا متخبئه كيف يليك بشانه فقولي او ياتي امر ربك ياتي امر ربك او امركم ذا اي عذابه عذاب الله لا الله امر مراد لك جمع امور ذا يو امر جمع اوامر ذا اغادم لك ازرد افعل يو اغادت كونه کرنا چاہیے میرے عذاب یو کار دا یو عمل دا دے اعمال دے اعلانا لیکن ثواب والا چاہتے دے عذاب دے اللہ دے تیرا سی یعنی امر راسی عذاب راسی فی ذلل من الغمام جمع ذلت دا زمانی ذلی دا سائبان پہ لکا وریج شا دا والملائکہ تو ملکی راسی وقضی الامر و امر فیستگر کی سمان دلتا قذاب ہونے تم مسئلہ انتہا طور دے تم امر اعلاقہم تاہم کی امر دے اعلاق دے مراد رب کہ اراشی تاستا عذاب ویو ذلی کے دے غمامنا دا مکر عظیم دا تنگی کہ عذاب پا صورت رحمت کے دا عذاب پا صورت رحمت کے دا لگا اوریز را گرمی مستند ارا اورید ډېر ستګیره چې اورید لاندې کیږي غره نه کومې شی باندې دا خاصه تاسو ګرمې اورید را لګم باورې پاسه نه ونه عذاب نه لږ اور او اورید نه اور کړه او دې نه چې تان درځي خو دا تان در ور دګم دا کا په دا کوي چې دلته کې مخې پاس ته تان لرم کړه نه ته و خدا تا قهر نموسد کلا چه تندر گردی که کن تمه سخت دازی انسان تا حیر شد نو دا اللہ فاکه ای که بیا زبا مزید سر سر حلاکم چه تاس بیتی دا خوری دیدی رحمت تا کن عذاب و مینج و الاللہ تجر امور فالت فدرت اتاد رجی برشی امور بالبنائی الفائل المفولی والمفولی بنات اللہ مفول و دی فائل و الاللہ ترجع الامور بعد افعال نواخلی ارجع یرجع ترجع وکبا افعال لخینا مجرد نواخلی ویدا مجرد کدا خبادر ایدی باب یو مذر رجع دا رجع امو تاجد بل مذر رجوع دا رجوع رجع زیدن زید رجوع قدر زمین اگر نما کل نفس او رجع دونا کشاید و پس بل ندا بنا ذي مول ترجعوا او تبعشي والى الله ترجع الامور رجي في الامور فيجازي مش تقول خبر انتهاء الله فاك انت ما تجري قال يا دي حكومه ده فكان دي تشتي حكومه يا اخوي بمر ده بقول كبان تروال ابا سيبان دي تنجا بيا لا تدري وسر فاتل نو غره ده چې الله پاک دې لوی تکاتور ځه سل بنی شیلا کم آتے نا ہمیں آئے تھے بھائی ناد سالوں کا دی بنی شیل نہ دے ہو دے تاثر عناد گئی ایمان نہ رڑی خدا نا چھ سوال دا علم کوئی نہ چھ پوئے ونا سے دا تب کی تن و سجر دن سوال نہ ہوتا تیری چھا سجر دے تیتا سوال تھا تم رہ موجودہ در کوئی سالوں کا یا محمد سن بنی شیل نہ سب کی تن خوئے لجلل خاموش کولنا تیلال خلق لا جواب شی آیا تخریعان تخریع تیتو یہ وچا کئی یا کو خبرو کی جرائلو کی ہو یا چو کم جاب ویلی سرم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا تسلی جد مراد را چا غوتا سن را موجزاتو ایمان نو را رہے نو کہ اتا قوم ایمان را بھی یعنی کسی تاجب را دا غا یہود اتاو سمتا کم آتے نام نیسے امید کم معلقت لسل دا معلقت لسل لمفول سنینان وحی ارسانی مفولی آتینا و خود دا کم دا زیم دے دو مفول دی آتینا دا و ممیزوها من آیت بینتن او دا کم ممیز دا ادی آتمیز و ممیزوها من آیت لا تمیز دن دی دلالو بیناونا چل کوئی دا بیتا سا نخی خبر را لد کناواتا سا ذکری کم آتینا ہوں کی دا کم دا نکتبی دی صدرت دا چل کلا اگر چی دا مفول دی آتینا دا لیکن دا غی آتینا دا نا دا سل دی پر طول دا یای کنا چکا معلق کن دی سل میرا نکولی سل او سا دا چی مقدم شو صدرت غاری نو کہتے ہیں کہ سل دے پر ہم پولیسانی جوڑ کے نسار دے دا سر کے نرے نا دا بس معنی کو لحاظ را مفول دا اوسان کو لفظ کے نرے دا معالج دا دے پر دے سل سل اے جنن کو منع کو کرینا یا عمل کو لن تا سلاح دے کری کہ تاریخ چاہتے ابتال العمل لفظن لا معنی اگا عمل باطل کو میرے کامل باطل نہ کی لدا خسر دے جملے خسل نہ بیسن کو کہا جملہ سل نہ سن جب وہ کم آتے نہ مفول دیا نو کم پسر کے رانا ہو اصلا دائے تے بچری گیا او سا چھے کم آتے نہ ہوں دا خفرا جملہ سا نو دا کم پسر کے رانا ہو او گو یہ سل لگا نا دا خفرا دے افالی کلو گرن نا دا دا سل پا مفولی کلو افالی کلو دا مفول گواری لیکن تا سے پاس معاشی دلتا یہ خبر کوئی ہے کہ کوئی پنگی او سے ازدار کوئی چیزا ہو لیکلی دبولا وزارکا لئن سارا و ان لم یکن من افعال و قلوبی لیکن لما کان سرون لعلم الذي هو منها او اعطی حکمه تا اللہ جا افعال و قلوبی ہونا تتوا مفلوق والی لیکن دا تتوا سوال کئے نسوال ساتا تا علم حسنی کی و اگا علم اجا افعال و قلوبی ہونا نو دیو جنا شکر علم دا فعل کل دا آدم فلو غاری بدلتا هم سران دام فلو غاری نو دا سل دی پرد خوزا یایی چه دا معالک جا دی پر سل بطلو دا دی مفولی سمینا یعنی مفولی سمی لفظ که سل دی پرد واقع ندر خوز خیال کوئی وحیا دا خود کم بوری آتینا دا دان تا جمرا شکنا آتینا هم زمینی مفولی ورشو کم ممیز آیتن دا من جار آیتن موصوف بیتن صفت کو موصوف سایتن مجود جار او دا تو مجمع مطالف کو آتے نا پڑے لیکن خبر خواستو کہ کم سر دا کم دا ممیز دا او دا اثر کی دلتے گی دا کہ آتیناہم کم من آیتن بیتن آتیناہم کم من آیتن بیتن لیکن کم ہے کہ نا دو صدرت غانا چھو صدرت نہیں زنر زمو مخی کی دو سر کے راو ایدی خلاصہ ترو جلے کہ آتیناہم آیات کثیرتا آتیناہم آیات کثیرتا آیات جمع سلم در جمع سلمی کے نظر تویج جل دب آیات یہ و کثیرتا دا تویز نمارو دے کم فإن الله في الرقاب الله فاق الدنيا أغاستخدم يا كابلات